Olgi Piękton live w programie trzecim w 63. urodziny. Baszka niezmiennie w studiu, a na antenie przed chwilą Basia, która właśnie tekst Agnieszki Osieckiej i powiedzmy dzisiaj od 19 koncert właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Basi Małeckiej. Czyli zapraszamy. A jeszcze zauważyliśmy, że w tekście było o dwóch niedźwiedziach, tak? Tak. Co prawda będzie jeden tylko przed. Po. Chociaż po 20 spotkanie ludzie, chociaż drugi to też Michał w zasadzie, no takie dwa miśki, tak? Misiek i niedźwiedź dzisiaj. U nas sporo jest miśków, tak, proszę państwa, obrodziły miśki. Faktycznie, w trójce Michałów jest zdecydowanie najwięcej. No prawie wyłącznie. Same Michały. Tak. Powiedz, bo tutaj taki ładny tekst był o tych szeptach i łzach. Było zresztą, za moment pojawi się też w tym temacie utwór. Za co lubisz siebie? Nieskromnie. Trzy. No za te cechy, które już wymieniłam w poprzedniej. Czyli uśmiech? No ten uśmiech, który jest zawsze, no tak, ale za lojalność, wierność i co tam jeszcze. Ale było? To u innych, ale chodzi nie, o ciebie. Nie, no oczywiście. Zaczynamy ode mnie. I poczucie humoru. No tak, to znaczy nawet powiedziałabym na wyrost. A jak miałabyś coś u siebie zmienić, trzy rzeczy, albo zmodyfikować? No nie. To jak myślisz? Jest coś takiego, czy w ogóle nie? Czy po prostu tak lubisz siebie, że nic już nie trzeba zmieniać? Jestem po prostu doskonała. Nie, powiedziałam, że tylko trzy cechy swoje lubię, tak jak u ludzi, natomiast poza tym mam same wady. W związku z tym, tak, no nie, no jestem za bardzo impulsywna, to na pewno. Za bardzo strachliwa, to na pewno. W wiecznym stresie. A podobno strach ma wielkie oczy, a to nie. No niekiedy ma bardzo piękne, ale no nie, nie. Na pewno chciałabym być zupełnie inną Baszką, no ale trudno. Jestem jaka jestem. Ale lubisz siebie. No, chyba nie, wiesz. No te trzy cechy to trochę za mało pozytywne, ale lubię siebie za to, że od czasu do czasu przychodzi mi coś miłego do głowy, fajnego do głowy. I tak zobaczyłam, że tytuł tego utworu, który wykonywał Sting, Spread a Little Happiness, to jest rozpowszechniać małe szczęścia. I to jest klucz. Jeszcze tak sobie pomyślałem, Sting, też fantastyczny film, jak przy okazji, jak sobie czasami filmy wspominam, Żądło, jeden z twoich ukochanych, no właśnie, to tak przy okazji, wiem, że tak serduszko to mocniej biło, albo może nadal bije, jak pojawia się hasło Robert Redford. Trzech ukochanych aktorów. Brad Pitt, jeżeli chodzi o zagranicę, Redford może być, bo się pięknie zestarzał. I kto jeszcze? A dlaczego zagraniczny ma być? Piotr Rączewski. Widzisz, jakie błyskotliwe odpowiedzi. No dobrze. Pięknie to zostało zagrane. To trochę zaskoczyłaś. No, rozstrzał jest konkretny. Powiedz, ale teraz będzie akurat nie film, tylko Szept i łzy. Kiedy pojawiają się... Masz takie chwile, że pojawiają się łzy. Kiedy? Oczywiście, oczywiście. Ale kiedy? Jakie to są chwile? To jest wzruszenie przede wszystkim, jeżeli obcujesz albo masz do czynienia z czymś pięknym w teatrze? Nie, czytając... zupełnie nie. Nie. Jak jest piękne? No na pewno to... nie krojąc cebulę, bo nie zaglądasz do kuchni, to już nie, wiemy. Nie, w żadnym wypadku cebuli, na pewno nie. Natomiast nie, takie nie. chwile wzruszenia. Ze szczęścia na pewno nigdy nie płaczę. Płaczę tylko wtedy, kiedy jestem głęboko poraniona i właśnie zawiedziona, zdradzona, niedoceniona i tak dalej. I wtedy chyba rzadko płaczesz. Aha, no, serio? O, to może coś się zmieni w moim życiu. Dobrze, posłuchajmy teraz pewnego utworu. Jest jakaś opowieść z nim związana i to też będzie kolejny utwór dzisiaj w audycji live. Tak, to był rok 2002, kiedy wybraliśmy się do istniejącej jeszcze sali kongresowej, a tam wystąpiła moja ukochana Ania Jopek. Ukochana, bo jesteśmy przyjaciółkami, tak muszę powiedzieć. Tak myślę, że mogę powiedzieć. I Ania w towarzystwie z kolei swojego ukochanego muzyka, obok Stinga zresztą, czyli właśnie Pata. Czyli odbywała się tam klasyczna patologia, no i państwo wykonywali utwory ze słynnej płyty Upojenie. No i ja wybrałam właśnie Te szepty i łzy, bo to kompozycja zarazem no też bardzo, bardzo cenionego przeze mnie kompozytora, również muzyki filmowej, czyli Wojciecha Kilara. A słowa napisał mój serdeczny przyjaciel Marcin Kydryński. No więc tu wszystko się poukładało i to, co wycina tam na tej swojej gitarce Pat, no to jest no, nie do przecenienia. To posłuchajmy zatem. Słońce na niebie gaśnie za rzeką, zmierzchło zapaszcza i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko, za ostatni las biały brzus. Pójdę daleko, pójdę na łąki, malowane złotem i rzą. Wierzby wierzą szeptom łzy. Tęsknię za tobą, płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Thank you. ty mówisz do mnie, ja, no i ty. Świetna zachęta do wyznań na antenie programu trzeciego Baszki, która jest dzisiaj gościem Wielkiego Piękna. Co cię onieśmiela? Dzień dobry, jeszcze raz. Która godzina? 15 po trzeciej. Co cię onieśmiela? A może kto? O, na przykład. Bardzo przystojni mężczyźni. Tracę kompletnie rezon wtedy. Nadmierna uroda czegoś po prostu powala i wtedy ja czuję się taka malutka i taka w ogóle bez sensu. Może dlatego, że wtedy mam poczucie też, że no nie jestem tak piękna jak to coś czy ten ktoś. Wiesz, radio mnie onieśmiela. Po prostu. Ale to jest tak, że jak pojawiasz się i na antenie, to czujesz stres, czy może inaczej, odpowiedzialność? I stres, i odpowiedzialność, ale właśnie takie onieśmielenia. Właściwie, co ja tu robię? No, to chyba nie wypada tak zajmować ludziom. Bo 63. urodziny trójki, a ty tu ile? No, jakoś 40. Tak równo, prawda? Dokładnie, znaczy minęło w marcu. 40. Taki damski Stefan Karwowski. A tak. Skądinąd bardzo przyjemna postać filmowa, skoro była mowa o filmach. Dobrze. Trzy książki życia, ponieważ wiadomo, największą pasją twoją jednak jest teatr czy literatura? Muzyka. Muzyka jednak. Absolutnie. Kto by się spodziewał? To do tej muzyki zaraz wrócimy. Trzy książki życia. Czarodziejska Góra. Któryś z Exupéry, ale nie jestem pewna, który. Może nie wypada przyznawać się, że ta książeczka dla dorosłych i dla dzieci. A, wiesz co? A no oczywiście, Pawła Hille, Weiser, Dawidek. Dobrze, czyli to są takie rekomendacje na przykład na wiosnę. Ktoś ma trochę więcej czasu. Taka książka... No na lato bardziej. Jeżeli na chodzi lato. O Czarodziejską Górę, to jednak dwa tomy, solidny kawał literatury, w tym filozofii, więc trzeba mieć dużo, dużo czasu. Jeżeli chodzi o tę dla dorosłych i dla dzieci, to o każdej porze dnia i nocy i w ogóle w kieszeni. A jeżeli chodzi o Weisera, no to specyficzna literatura, więc nie dla każdego. Dobrze, skoro miała być ta muzyka, ale połączona też ponownie z filmem, to pewna Asia nam będzie zaraz śpiewać. Zresztą urocza aktorka. Gdybyś zapytał, które trzy aktorki, to Asia. Proszę bardzo. Czyli Joannę Kulik byłaby w tym gronie. Tylko straciłam z nią kontakt, bo od momentu, kiedy w Zimnej Wojnie zagrała, zniknęła z naszego horyzontu. Ona niedawno pracowała w moim sąsiedztwie, czyli w Teatrze Ateneum w Warszawie, na Powiślu. No więc właściwie nie mam możliwości teraz śledzenia jej ról. Ale kot ją wystraszył. Kot ją porwał na swój sposób. Ania Dymna, ale to zarazem jest przyjaciółka, ale niesamowicie cenię tę kobietę zarazem. Ona ma wszystko, co powinna mieć kobieta w danym momencie swojego życia. Poza tym jest bardzo dobrym człowiekiem, a to też się liczy. Kobieta może być dobrym człowiekiem. A z zagranicznych Romy Schneider. Jeszcze wrócę na chwilę, bo powiedziałeś, że ulubionym aktorem Brad Pitt i tak poza anteną mówiliśmy, ale ten Brad Pitt z filmu Kalifornia, tak. czy bardzie Wichry namiętności? I to. Namiętność zawsze jeszcze z Bradem Pittem, wow. To namiętność teraz też w utworze. No bo o serduszku, a raczej o dwóch serduszkach. Utwór ludowy jak najbardziej. No i co? Wykonywany pierwotnie przez Mazowsze. Tadeusz Sygietyński podobno stworzył przynajmniej ten główny korpus. No a w filmie śpiewa te dwa serduszka naturalnie Joanna Kulik. Przed nią oczywiście była Ania Jopek. Mocno związana z Mazowszem, jak wszyscy wiemy. No i już, i Zimna wojna, rok 2018. Słynna wyprawa do zachodniej Ameryki, do Kalifornii, z wiadomego też powodu. No i co? No pięknie to zaśpiewała. Ona naprawdę, naprawdę ma to coś. Jak aktorka i jako osoba śpiewająca. Dasz znak Beatce, że... Tak, wielkie piękno na żywo. Żyjemy, serca biją, słuchamy z przyjemnością. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie kochała. Będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję. Thank you. Ojej, to jest tak zwany efekt wow, jak się tego słucha. A takie właśnie wersje pojawiają się na koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najpierw była zimna wojna, teraz przed momentem mała wojna. A jakbyś, Beatko, włączyła naszemu gościowi, czyli Baszce, mikrofon, to łatwiej byłoby się komunikować. Hello. O, jest, no, hello. Już, dokładnie. Słuchaj, tak powiedziałaś, wspomniałaś przy okazji Anny Marii Jopek hasło Mazowsze. To przejdźmy sobie tak zgrabnie, ale to jednak taką krainą w Polsce to Mazowsze nie, to chyba bardziej Kaszuby. No takie tak. Ukochane miejsce. Absolutnie. U nas. Jak wyjeżdżasz, czujesz się u siebie. Właśnie, gdzie udaje ci się tak totalnie odłączyć, wyłączyć, tak prawdziwie odpocząć, nasycić się chwilą. Tak, no właśnie na tak zwanej Nordzie. Norda to jest północna część Kaszub, nie ta z jeziorami, czyli tam mniej turystów jest. Za to jest dużo wspaniałych lasów na wydmach. No i to jest taki pas ciągnący się równolegle do wybrzeża Bałtyku. Od powiedzmy Wejherowa po Charlotte, tak? Ustkę mniej więcej, bo potem już zaczyna się środkowe wybrzeże. I tam jest mnóstwo sosnowych lasów, które cudownie, cudownie, że tak powiem, udrażniają, tak? Oddychanie, czyli cudnie właśnie. Ja bardzo, bardzo co sobie cenię, bo mam trochę astmę, więc to suche powietrze, wbrew pozorom, bo na piasku sosny to jest boskie. No i już. To tam jestem szczęśliwa na pewno. Oczywiście nieważne, gdzie, tylko z kim. No ale jak łączą się te dwa elementy, no to właściwie można powiedzieć pełnia szczęścia. Tego wielkiego szczęścia, nie małego. I wielkiego piękna. Pięknie tam jest. Przysięgam. Czyli dobrze, Kaszuby, a jeżeli chodzi o drugą stronę góry, jest takie hasło, ja często wspominam, rzuć wszystko, jeść w Bieszczady. Nie byłam nigdy w Bieszczadach. O! Ale góry zimą... Może nie odczuwać takiej potrzeby, żeby tutaj rzucić wszystko i tam jechać. Nie, zdecydowanie nie, aczkolwiek gdyby mnie ktoś wyciągnął z plecaczkiem, to dlaczego nie? Ale to, żeby poczuć ten smak wolności górskiej, bo ja uważam, że właśnie morze daje takie poczucie wolności przez tę otwartość. Natomiast rzeczywiście prawdziwe zauroczenie górami to są Alpy i to właśnie austriackie Alpy, nie włoskie, bo tych nie znam. No, oczywiście one się tam gdzieś spotykają. Natomiast byłam właśnie kiedyś w Innsbrucku, w okolicach Innsbrucka i spadł taki wielki, wielki śnieg życia. I Alpy w tym śniegu to jest coś, czego się nie da zapomnieć. Więc to jest pewna konkurencja dla Kaszub, ale wiesz, jak to jest ze śniegiem teraz. Dobrze, ale przeniesiemy się teraz muzycznie zupełnie gdzie indziej. Pewnego razu na dzikim zachodzie. I proszę kontynuować. Tak, no to jest właśnie o zmierzchu dzikiego zachodu film Sergio Leone. Bardzo starutki, bo z 1968 roku. C'era una volta il West, tak to się nazywa. I tam zagrał między innymi Henry Fonda, ale też Claudia Cardinale mu towarzyszyła. No i Morricone, Ennio Morricone, który opuścił nas w 2020 roku, stworzył jedną z najpiękniejszych swoich kompozycji filmowych, to właśnie to Once Upon a Time in the West. I o to bardzo cię prosiłam, bo no... Oczywiście to jest bardzo liryczna muzyka, ale no, kto lubi lirykę, kto jest trochę sentymentalny, no to jest w raju wtedy. No to proszę bardzo. Thank you. co zagramy, ale to nie siadajcie, lepiej. Ma sens. Też wielkie dzięki, tak sobie przypomniałem, bo tutaj ta cała watacha jak w filmie Nic Śmiesznego. Ja tu na deszczu, wilki jakieś, no i właśnie, cała watacha. Tak. Baszka, niezmiennie gościem Wielkiego Piękna jeszcze przez 20 minut. O nie, słuchaj, ale tak. Nie, no zostańmy tutaj już. Ale Radek jeszcze ale ma się Radek... pojawić. Dobrze, jest tu i teraz, proszę pani, nie przedłużajmy, bo są konkretne pytania do pani. Ponieważ w Trójce pod Księżycem jest... Słowa, ten cykl. Tak. A twoje ulubione trzy słowa, ukochane trzy słowa. Jak znamy się, trochę się jednak znamy, bo przyjaciółka, ma tutaj naprzeciwko mnie siedzi. Takie słowa jak reguły, ramy, schematy, ograniczenia, formaty, to bardzo daleko. Prawda? No oczywiście, że wolność. Na przeciwległym biegunie wolność. Wszystko, co ma ści na końcu. Bez zazdrości oczywiście. No sporo jest tego. Słabość też chyba nie. Nie, żartuję. Ale frywolność? Tak, to bardzo przyjemne słowo i takie łaskoczące. Więc już była wolność, frywolność, no i taka pani na M. Miłość. Nie fajne, to ładnie twierdzisz, brzmi. Że w ogóle miłość jest podstawą wszystkiego? No absolutnie, absolutnie. W ogóle bez tego nie ma... Czyli lepiej, według ciebie, lepiej sobie życzyć jednak miłości niż zdrowia? Czy odwrotnie? No, to jest tak zwane podstępne pytanie. Wiadomo, trzeba być najpierw zdrowym. No, a jak już jesteś zdrów, to już potem masz być frywolny, kochający i jaki jeszcze? Wolny. Wolny. Mhm. Dobrze, to teraz wolno ci oczywiście zapowiedzieć kolejny utwór Vangelis po raz drugi, ale teraz nie sam. No właśnie, ale tutaj, proszę państwa, niespodziankę mam, gdyż jest to pocztówka, którą przynoszę od Mareczka Pawlukiewicza, który wybierał się tutaj nawet, bo zaprosiłeś go. Ale no, los mu, że tak powiem, stanął na przeszkodzie i przekazał mi taką pocztóweczkę. I ta pocztóweczka właśnie, przepraszam za to zdrobnienie, ale jakoś tak ciepło myślę o Marku, o Mareczku, właśnie jego też zdrabniam. Właśnie ta pocztóweczka zawiera utwór Johna z Vangelisem. Bo Marka nie słychać na antenie, to możesz powiedzieć więcej, bo przecież znacie się od lat, ale to jest jedna z tych osób, bez których radio by nie działało. Ja sobie nie wyobrażam, przynajmniej w ostatnim czasie, przez ostatnie lata. Mareczek jest tutaj od 87 roku z przerwami, więc bardzo długo przyszedł tutaj jako chyba przedszkolak, no nie wiem. Był tak zwanym Kaziem wraz z Halinką Wachowicz, czyli to byli tacy młodzi, takie myszki dwie, młodzi asystenci. I też związane z listą. Tak, niedźwiedzia, właśnie. Listonosz. O coś takiego właśnie. I Mareczek, to przede wszystkim człowiek serce. Mareczek serce, tak. I on właśnie podpowiedział mi, że to byłoby dobrze, bo to jest taki utwór, który mocno kojarzy się właśnie z Niedźwiedziem. W tych dawnych czasach, kiedy Niedźwiedź dopiero pojawił się w Trójce, założył listę przebojów 24 marca 82 roku. A ten oto utwór, I will, czyli lepiej to powiedzieć, I will find my way home, ten oto utwór znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów miesiąc później, czyli 24 kwietnia 82 roku i pozostał na liście przez 6 tygodni. No i już, a w ogóle to wokół tego można by długie opowieści. Niedźwiedź wraca po 20 dzisiaj. Tak, właśnie. To będzie tak zwani ludzie w miejscu klubu Trójki. No bardzo jestem ciekawa. Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś. Tak, no jeden z ludzie. Tak, to no ludzie. Tak, mężczyźni też bywają ludźmi. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I'll say secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with tam dom, gdzie serce twoje, Baszko, gdzie twoje serce jest? Gdzie się znajduje? No, no w tej chwili w studiu M4. Czyli niezmiennie Myśliwiecka 357. Na razie tak. Dobrze, proszę pani. Chciałem się jeszcze bardziej tutaj wnikliwie, czy to jest ten pokój, czy w ogóle budynek, czy może... Ogródek. Przepiękny, właśnie, dokładnie, naturalnie, że ogródek. Tutaj. Właśnie kwitnie już. I zaraz te ptaki, o których wspominałeś, będą tak pięknie świergolić wiosennie. Zalecać się do siebie. Ponieważ mamy 63. urodziny trójki. Powiedz, jedziemy tym systemem trójkowym jeszcze przez najbliższe minuty. Trzy najpiękniejsze wspomnienia związane z trójką. 30. urodziny trójki, rok 92. Fantastyczny i świetnie to poprowadził ówczesny szef muzyczny trójki, czyli Paweł Sztompkę. Dwa, i to może być taki pakiet, wszystkie możliwe wyjazdowe audycje, przeważnie w sporych grupach. Ja to uwielbiam, to jest coś niesamowitego. Oczywiście, że wolę nadawać z pleneru niż ze studia, które jednak troszkę zamyka wyobraźnię, no, ogranicza pole Ale widzenia. Lubisz być wśród ludzi? Nie peszysz się albo nie dekoncentrujesz? Nie, nie. W tym sensie nie. To znaczy, ja bardzo lubię, jak tam sobie ludzie schodzą, rozmawiam z nimi. Właśnie Ale jak wchodzisz na antenę, czy potrafisz się tak po prostu sfokusować, odłączyć od tego, co się dzieje, czy raczej... Nie, nie. Rozglądam się. Mam szeroko otwarte I korzystasz oczy. Z tego, że ci ludzie są, tak? To, tak. To, jak ryba w wodzie. Och, tak, tak, tak, tak. Ja właśnie chłonę to. No więc to były te... No i świąteczne audycje. Precyzyjnie przedświąteczne, czyli wigilijne, kiedy właśnie większość ludzi przebywa w rodzinnym gronie, to ja lubię mieć to tę dużą rodzinę, którą są Państwo, którzy nas słuchają, wybierają właśnie wszelkie Wigilie i Wielkanocne, i Bożego Narodzenia. No a poza tym jeszcze było dużo pięknych chwil. To tak do jutra moglibyśmy się jeszcze bawić. A takich imprezowych, żeby tutaj trochę zdradzić, że dziennikarze, prezenterzy, tak, redaktorzy Porębiec świetnie się potrafią bawić. Ależ bawiliśmy się w Szklarni. Oczywiście my tam bardzo ciężko pracowaliśmy, ale po prostu, to niestety były góry, no ale cudowne przyjęcie przez gospodarzy. I my wtedy jesteśmy, kiedy wyjeżdżamy w takiej grupie i ładne krajobrazy nas otaczają, to potrafimy naprawdę być wspaniałą paczką. I naprawdę, ludzie Trójki dobrze się bawili, bo już dawno nie wyjeżdżaliśmy razem, ale to jest fajne, naprawdę. A ja chciałam powiedzieć, że fajnie się z tobą rozmawia. I bardzo mi tu dobrze, i że audycja Wielkie Piękno, której słucham, chyba nie opuściłam żadnej. To jest taka audycja świadoma siebie, bo piękno, proszę Państwa, to, i tu przemówię jak nauczycielka, to właśnie harmonia, zachowanie proporcji i współdziałanie. Więc jak te elementy są, że tak powiem, ze sobą połączone, to dają one piękno i myślę, że bo piękno ma różne oblicza i pięknem są różne dźwięki, więc też nie ma schematów, nie ma ram. I kochamy różne i style, i nurty, i dźwięki, i miejsca. W związku z tym tak sobie płyniemy na tych falach. I nie jest nudno, proszę Państwa, naprawdę. To nie można zasnąć, jak się już... Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Gór, skoro Trójka pod Księżycem, to musisz, to tutaj słuchacze, żeby wiedzieli, Sanok zdecydowanie tam do Beksińskich trzeba kiedyś zajrzeć i pojawić. Nie byłam. No właśnie, wiem, że nie byłaś, i tutaj chcę wymusić, żeby wszyscy usłyszeli, że należy tam się pojawić. Świadkowie byli w takim razie, więc tak, mnie trzeba zmobilizować, bo ja się denerwuję zawsze przed wyjazdami i sama z siebie rzadko je kreuję. A to trzeba pierwszy krok zrobić, żeby... Owszem, jak się robi pierwszy krok, to się rusza dalej. Powiedz, co sprawia, że jesteś szczęśliwa? No właśnie to, co wymieniłam przed chwilą, rzeczy harmonijne, czyli wszystko to, co jest proporcjonalne, czy nie ma jakiejś takiej przewagi czegoś. Chociaż patrząc na twoją konfekcję, to bardzo często jest to taki artystyczny nieład. Nieład? Ależ, proszę Państwa, nie chodzę w wygniecionych dżinsach. Artystyczny nieład. To tak samo jak fryzura na przykład Beaty Wolskiej, realizującej program. Fantastyczna. Na jeża. No nie wiem, czy to jest fryzura, jego nie wiem. Takiego dużego jeża. Jeżozwierza. Nie. Naprawdę. Koniec. Jak jest harmonia wokół mnie i są ci, których bardzo lubię, cenię, z którymi się świetnie rozmawia, z którymi mogę posłuchać muzyki i tak dalej, no to jestem szczęśliwa. No. Harmonia, tak, przy okazji anonsujemy w piątek po 24 Trójka pod Księżycem, jedno z tych słów ważnych, harmonia, tak? Tak, właśnie będzie taki wspaniały wykonawca, którego dzisiaj nie ujawnimy. Będzie niespodzianka. Nie, nawet nie jedna. Tak. Baszko, bardzo serdecznie ci dziękuję. Ja dziękuję. Pięknie oczywiście. Czego można sobie życzyć tobie i sobie, żebyś życzyła w te urodziny? Na temat. Tak, żeby tak dalej. Oby tak dalej. Michał Żołądkowski, bardzo serdecznie dziękuję. Barbara Marcinik, Baszka. O, dziękuję. I Beata Wolska, która zostaje po czwartej, coś mi świta. I w programie trzecim Radek Nałęcz, a teraz jeszcze, jak to się mówi, damy po garach, prawda? Będzie mocne.